raz dwa, nie dzielcie jej, nie dzielcie pensji pomiędzy niedzielnych MCs. Nie miej pretensji, to trening dla dzieci męsy. Wąs tej czytelni, nie piernicz, że mnie nie cenisz. To prestiż, kto nie stoi, to leży i breci. To prawda, że nie mogę samodzielnie zapracować na rodzinny awans. To standard, że dopada plaga i nigdy nikogo o pomoc nie błagam od zaraz. Nie zabieraj prawa, bo poznasz wariata od stylu Krav Maga, więc dawaj. Zarabiasz mi mózgiem, inaczej się zmuszę, by zabrać ci duszę. Ostatnia szmata bije brawa, ta twoja partia niszczy swego wasala. Puszcza balasa na nas. Określ pan zadania do zdania. Mam już serdecznie dosyć dokładania do waszego rozpasania. Mam zamiar zaliczyć egzamin. Nie liczysz na pański dobrobyt bogatych ostatni. Co doprosił łaski, ma słomiany zapał i w rządzie dwóch braci, wybacz mi. Daliśmy ci szansę, więc ratuj nas bracie. My chcemy wybawcę, a jak nie, to dostaniesz rózgę. Daj mi zarabiać mózgiem. Daj mi zarabiać mózgiem. Ej! O! Skurwy synu! Spróbuj utrzymać rodzinę za 800 zł. Trójkę! Wykarm ich, zapłać za mieszkanie, zrób opłaty i kurwa żyj godnie. Jak tu żyć kurwa godnie, człowieku? Spróbuj żyć tak jak my, zapraszam do naszego świata. Medium, daj mi zarabiać mózgiem. Zapraszam, czym chata bogata, to chyba w tych twoich pałacach to masak. Przepraszam, że moja wypłata czasami przekracza marnego tysiaka. Ty masz hajs, nie czekasz do lata, by spać na hamakach i szamać komara oprawca. Zarabiasz w dolarach, ukradasz Polaka na wakacje w Alpach. Mam ciotkę w Stanach, pozdrawiam. Jest też Kanada, pozdrawiam. Mam wujka w Niemczech, pozdrawiam. Szlak mnie trafia. Mam brata w Anglii, pozdrawiam. Wujka w Hiszpanii, pozdrawiam. A wyjechali, bo masz ich za nic. Nie zwalniam, zapraszam do miasta ze swoją eskortą nadania. Proszę pana, już czeka potrawa, ale nie będzie to kaczka. Polecam ziemniaki na tasach, ziemniaki w ziemniakach, ziemniaki w zestawach. A tam nie wiedziałeś nawet, że jest to potraw ziemniaka. Witaj w naszym świecie, to nie zabawa. Każdy dzień to prezent, a nie karnawał i banał. Macie ostatnią szansę, aby odzyskać szacunek. Dajcie nam żyć godnie, daj mi zarabiać mózgiem. I tak wiem, że większość z tych spasionych świń tego nie odsłucha. I tak doskonale o tym wiem, wiesz? Ale słuchaj, spełniłem swój obowiązek. Złożyłem swój manifest na wasze ręce. Protestujcie, my chcemy żyć godnie w naszym kraju, w Polsce, o którą walczyło tylu bohaterów. Tylu mężnych ludzi zginęło za ten kraj. Dajcie nam zarabiać mózgiem. Medium. Aaaa!